Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 marca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska żąda od Czech zniesienia nadzwyczajnych kontroli polskiej wołowiny. Trwają utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Szczecin. Ruch ma być wznowiony jutro po południu. Na Ukrainie wciąż wiele zachorowań na Odrę. Czeski minister rolnictwa Mirosław Toman zapowiedział, że w przyszłym tygodniu spotka się w Brukseli z unijnym komisarzem do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, by rozmawiać o nadzwyczajnych kontrolach polskiej wołowiny. Komisja Europejska żąda od Czech ich zniesienia. Potwierdziła to w rozmowie z Polskim Radiem jej rzeczniczka. Jak dodała, list w tej sprawie został wysłany do czeskich władz, o czym Beata Płomecka. Chodzi o kontrole wprowadzone po wykryciu salmonelli w polskim mięsie i obowiązki nakładane na wszystkich operatorów, by przedstawiali pełną dokumentację wraz z certyfikatami. Już wcześniej rzeczniczka komisji mówiła, że środki podejmowane przez kraje członkowskie dotyczące żywności muszą być proporcjonalne do zagrożenia, a w opinii komisji czeskie kontrole są przesadzone. Co więcej, zdaniem ekspertów wpływają one negatywnie na sytuację na rynku wewnętrznym, są działaniami dyskryminującymi i powinny być zniesione. Jeśli Czechy tych kontroli nie zniosą, wtedy komisja poprosi, by tą sprawą zajęły się państwa członkowskie. I to one wymusiły na władzach w Pradze zmianę decyzji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przesłanie żołnierzy wyklętych jest uniwersalne, mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. W całym kraju obchodzony jest dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przesłaniem tych ludzi i tego pokolenia są grypsy, które pisali do swoich rodzin, które powinny być obowiązkową lekturą w szkole, podkreślił w rozmowie z TVP Info Jarosław Szarek. Łukasz Cipliński pisał z celi do swej żony, do 4-letniego synka. Przepraszał żonę w ostatnim, że on tak musiał żyć, ale te słynne słowa, że on cieszy się, że będzie zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Przecież to jest uniwersalne przesłanie dla każdego z nas dzisiaj. I to było przesłanie tego pokolenia niezłomnych żołnierzy wyklętych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony od 2011 roku. Obchody są organizowane w całym kraju i trwają kilka dni. Zaplanowano marsze, prezentacje filmowe, wystawy, wykłady, a także rekonstrukcje historyczne. W podpoznańskim Kiekszu trwa usuwanie skutków wykolejenia pociągu towarowego, do którego doszło po południu. Ruch na trasie Poznań-Szczecin jest wciąż zablokowany w obu kierunkach. Wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Dla przewozów regionalnych odbywa się ona na trasie Poznań-Rokietnica, a dla składów pociągów Intercity autobusy kursują z Szamotu do Poznania. Według PKP PLK ruch ma być wznowiony jutro po południu. Służby prasowe spółki dodają, że przejazd kolejowy w Kiekszu, gdzie doszło do wypadku, został już odblokowany. Na razie nie wiadomo, dlaczego na trasie wykoleiły się trzy puste węglarki pociągu towarowego relacji Tarnowskiej Góry Świnoujście. Na Ukrainie wciąż wiele osób choruje na odrę. W ciągu ostatniego miesiąca liczba zakażeń osiągnęła niemal 10 tysięcy. UNICEF ocenia, że Ukraina jest krajem o największej dynamice zachorowań na odrę na świecie. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Według oceny UNICEF-u od początku roku na Ukrainie doszło do 24 tysięcy zakażeń odrą. Jeszcze miesiąc temu takich zakażeń było 15 tysięcy. Najwięcej chorych jest w obwodach lwowskim, rówieńskim, winnickim, chmielnickim oraz w Kijowie. W statystyce UNICEF Ukraina zajmuje pierwszą pozycję na świecie, jeśli chodzi o ilość przypadków odry. Według danych Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci w zeszłym roku nad Dnieprem zanotowano 30 tysięcy zachorowań. Tymczasem według statystyki ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia takich zachorowań było w zeszłym roku niemal dwa razy więcej, bo aż 54 tysiące. W 2018 roku z powodu odry na Ukrainie zmarło 16 osób, w tym 12 dzieci. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Wzrost zachorowań na odrę ma miejsce także w Polsce. Od początku tego roku w całym kraju zgłoszono 380 podejrzeń i zachorowań na odrę. W całym ubiegłym roku zachorowało 339 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo na południowym wschodzie duże i tam zanikające opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W zachodniej i południowej Polsce miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a na pojezierzach pomorskich oraz w górach również śniegu. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na wschodzie do 6-7 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek.

trzeciej będziemy puszczać Państwu muzykę z winyli. Nie tylko jazzową, jak to już wielokrotnie mówiłem. Dzisiaj wystartowaliśmy bardzo, bardzo szybko, można powiedzieć, więc pierwsza część utworu zabrzmiała nie w tej prędkości, za co bardzo serdecznie przepraszamy, ale takie rzeczy zdarzają się w radiu na żywo, więc proszę nam wybaczyć. Wula Wiel ma duże poczucie humoru, proszę mi wierzyć, miałem okazję poznać ją w Londynie na koncercie i przegadaliśmy pół wieczoru, bo to właśnie od kompozycji Wuli Wiel pod tytułem Do Not Be Afraid rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję. Jest to również tytuł jej najnowszej płyty wydanej w Wula Wiel Records 2019 rok, więc bardzo gorący album. No więc tak, skoro jest na żywo, to oczywiście mogą się Państwo ze mną komunikować pod numerem 71335. Zapraszam również na swoje social media, Instagram i oficjalny Facebook, gdzie jak zawsze i okładki płyt, o które Państwo prosili, pojawią się na pewno jutro i pełna playlista dzisiejszej audycji, jak również zdjęcia z nagrań, choćby nawet właśnie z dzisiejszego wywiadu, który będziemy publikować i którego będziemy słuchać, wywiadu z Jean-Claude'em, który jest twórcą wytwórni Eve Music, właścicielem sklepu w Londynie pod tą samą nazwą. No, on będzie o tym sam opowiadał, ale to w dalszej części. My teraz od razu przejdziemy do kącika klasyków i album, który już dawno chciałem Państwu zaprezentować i w zasadzie album prezentowałem, ale nie ten utwór. Don Cherry, Bran Rice. Teraz w audycji Jazz Fajny Jest. Thank you. Brown Rice i Don Cherry ze składanki Soul of a Nation, wytwórni Soul Jazz Records. Czerwona, piękna okładka z żółtymi napisami, trzy płyty w środku, bardzo wiele pięknych nagrań. Funkadelic, The Chicago Art Ensemble of Chicago, Jill Scott Heron i wielu, wielu innych. Do tej płyty będziemy jeszcze wracać. Dona Cherry'ego nie wiem, czy muszę Państwu specjalnie przedstawiać. Powiem tyle. Urodził się w latach 30. Zaczynał, mówi się, że w ogóle ma pochodzenie indiańskie i tak dalej. Był jednym z twórców free jazzu. Zaczynał z Ornettem Colemanem i tworzyli tak zwane harmolodic, taką odmianę stylu jazzowego. Współpracował z naprawdę całą masą wspaniałych artystów, ale przy tej okazji chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy. W roku 1971 na festiwalu w Niemczech Don Cherry wystąpił na koncercie, uwaga, uwaga, z Krzysztofem Pendereckim. Tak, to jest prawda, to się wydarzyło w roku 1973. Wytwórnia Vergo wydała to na płycie winylowej. Dzisiaj jest to bardzo, bardzo poszukiwany album i sam z przyjemnością chciałbym go zdobyć. Nie miałem okazji. Jeżeli taka się trafi, z przyjemnością nabędę taką płytę, a później przedstawię ją Państwu w tej audycji. Bardzo dziękuję za komentarze, które już się lawinowo posypały. Od pana z Włodzisławia Śląskiego, od Andrzeja z Chicago. To bardzo ciekawe. Rozgorzała też dyskusja a propos ograniczeń jazzu i że tylko jazz. Jak już wspominałem wielokrotnie, nie tylko jazz, bo muzyka jest jedna. A jazz po prostu fajny jest, ale nie oznacza, że będziemy się do niego w żaden sposób ograniczać, więc wszystkie style są dozwolone. A więc teraz posłuchajmy Sampy. Mother's home. You would show me I had something some people call a soul. And you drop top the sky. Oh, you I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. Close. Sampa, No One Know Me, Like the Piano. Piękna płyta na takie spokojne, piątkowe wieczory w całości. Polecam serdecznie. Jazz fajny jest. Wracamy do zapowiedzi. Wywiad z Jean-Claude'em z wytwórni Eve Music, o której wiele razy opowiadałem już na antenie i opowiadałem o sklepie, w którym można poczuć się tak miło i znaleźć takie wspaniałe kąski, jakich od czasu do czasu tutaj słuchamy. Zapytałem Jean-Claude'a o ideę wytwórni, o ideę sklepu, jak to wszystko się zaczęło. Posłuchajcie sami, co powiedział. If music, it's a labor of love. it's an ideal. It's about trying to find the perfect rhythm, the ultimate beat. I mean, I've been a DJ for nearly 40 years. Jazz has always been my thing. You know, I'm a London boy, so boogie, disco, hip-hop, go-go, new jack swing, techno, house, post-punk. I was never a big fan of punk. Reggae. It's always been part of the language. And it's the language, you know, it's very much part of the language of London. So the shop is just a direct line of, yeah, the story. And you press the buzzer and you come up. And then hopefully we've got something that you might like, you know, be it rock, soundtracks, like I said, reggae, obviously a lot of jazz. And the old, new, a bargain bin, we sell a bit of art, books, and you sit, you hang, you listen to music. You might meet someone very interesting. You might meet someone famous. You never know. I mean, that's what record shops are supposed to be. They're a place where like-minded individuals should collide into each other. Yes. I mean, that's how you met me. You know, you came to the shop, and the rest is history, right? And we sold you a record, and it was huge. And the internet's great, but how are you going to meet someone interesting eye to eye on the internet? How are you going to meet someone famous randomly who's also buying records in the shop on the internet? So the internet has its place. So I'm not trying to hate, trying to relate, but you got eyes to eyes, you got, you know. No, tak opowiedział o swojej wytwórni, o swojej pracy, o tym, co robi Jean-Claude, twórca Eve Music, twórca również wspaniałych składanek z muzyką pod różnymi tytułami, na przykład Deep Jazz i różne inne. Dzisiaj do tych płyt nawiążemy i tych płyt oczywiście posłuchamy. Ja tylko tak pokrótce powiem, że Jean-Claude, jak powiedział, od 40 lat, że jest DJ-em i że jego działką zawsze był jazz, że jest chłopakiem z Londynu, który się wychował na wszystkich stylach, na swingu, na jazzie, na techno, na house'ie, post-punku i tak dalej, i tak dalej. I że to stanowi część języka Londynu, a sklep stanowi po prostu kolejną linię w tej całej historii. Opowiadając o sklepie, powiedział, że tam się dzwoni domofonem, wchodzi na górę, siada sobie spokojnie, można usiąść, napić się czegoś dobrego, wybrać najlepsze płyty, porozmawiać. I co powiedział bardzo ważnego na sam koniec swojej wypowiedzi, że uważam, że internet to wspaniały wynalazek, ale jak miałbyś przypadkowo stanąć twarzą w twarz z kimś słynnym, kto akurat w tym momencie kupuje płyty w sklepie online. Chcę po prostu powiedzieć, że internet ma swoje miejsce, ale możliwość stanięcia z kimś twarzą w twarz jest bardzo istotna. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Nie wiem jak państwo, ale w ogóle widzenie się, rozmawianie ze sobą jest bardzo ważne. Internet daje nam dużo możliwości, ale to nie wszystko. I a propos takich starych i nowych rzeczy, zapytałem go również dlaczego. W sklepie Eve Music w zasadzie widzę tylko winyle. Posłuchajcie, co powiedział Jean-Claude. We have CDs, CDs just don't sell for us. We have a small selection of CDs, a couple of hundred CDs of quality albums, but they, for us, they don't sell. And we don't really concentrate on CDs, we concentrate on vinyl. We can't be everything. between keeping up to date on the latest new releases and constantly trying to replenish the originals and rare stuff, it's, you know, you have to, you know, pace yourself and say, okay, we're going to do that and that. From an acoustic point of view, yeah, except classical music. I think classical and ambient music on CD does sound fantastic because no crackles, no clicks, no pops. Yeah, I have them on vinyl. I just, no crackles and no clicks and no pops. But it sounds better. I mean, it's a, you know, it's an accepted fact, finally, that people recognize that, you know, it's warmer, it's rounder, it's looser, you know, it's sexier. Bardzo ważne zdanie na koniec. Ludzie wreszcie zaakceptowali ten fakt i zauważyli, że brzmi winyl oczywiście cieplej, bardziej okrągło, luźniej. Po prostu jest bardziej sexy. Zgadzam się w 100% z Jean-Claude'em. Nie wiem jak państwo, czekam na wasze opinie. Ale powiedział przede wszystkim, że CD, pomimo tego, że ich tam specjalnie nie widziałem, oczywiście w sklepie są, ale koncentruje się jednak na płytach winylowych. Nie możemy zajmować się wszystkim, począwszy od śledzenia za najnowszymi wydawnictwami, po nieustanne uzupełnianie oryginalnych czy rzadkich wydawnictw. Trzeba ustalić jakieś tempo pracy i zawęzić jakoś zasięg działania. To jest piękne w ogóle w Jean-Claude'zie, że on prowadzi taki slow life. Robi to, co czuje i to, na co ma ochotę, ale jednocześnie jak jesteś tam z nim, to masz wrażenie, że ten facet wie wszystko na temat muzyki. I dzisiaj nam jeszcze opowie o artyście, którego tego raz posłuchamy. Sons of Comet. Sons of Kemet z gorącego muzycznie, jazzowo, politycznie i społecznie albumu wydanego dla wytwórni Impulse. No, dzieje się tam w Londynie i jest gorąco. Oczywiście Sons of Kemet to projekt, w którym występuje Shabaka Hutchins, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, którego słuchaliśmy w naszych audycjach wielokrotnie. Ja zapytałem również Jean-Claude'a, co myśli o londyńskiej scenie i co chciałby nam o niej powiedzieć. Posłuchajcie, co powiedział. This is not anything new. This is just a continuation of what's been happening in London since the 60s. It just, the game is the same, it's just that the name of the players has changed. So the new generation have now embraced, they're fed up of electronic music to a degree, and they've completely embraced the organic world and heavily influenced by jazz. Using Shabaka is a good example, though. Okay. When you listen to his beats and his grooves, you know, as well as, of course, it's jazz because it's been played with saxophones and drums and trombones and it's improvised, but it's equally inspired by dubstep, grime, hip-hop, go-go, house, techno, broken beat, and drum and bass. And you can hear it all that. Particularly London is known throughout the world for this very weird way we've been clubbing for a long time. So these young cats, these guys are the age of my children. I mean, they are my kids. For those of us like myself and the dearly departed Paul Anderson and the guys basically who are still in the game over the age of, coming up to nearly 60. Yeah, these are our kids, and they are doing exactly what I would expect my children to be doing. If, you know, and like I said earlier, it's very particular to London. You go to TRC and you're seeing 300-400 kids getting down on Saturday night to Sun Ra. No tak, padło tu też nazwisko Shabaki Hutchinsa, którego przed chwilą słuchaliśmy. A to, co powiedział Jean-Claude o scenie w Londynie. Po pierwsze, że no, nie różni się to niczym od tego w zasadzie, co się działo w latach 60., że jest to pewna kontynuacja. Gra się nie zmieniła, zmieniły się natomiast imiona graczy. Nowe pokolenie ma już do pewnego stopnia dość elektroniki i całkowicie przejęło organiczny świat, który nosi silne wpływy jazzu. Oczywiście, analogia winyl, to wszystko ma znaczenie i dla nas, i jak się okazuje, dla nich również jazz. I tutaj jako przykład postawił właśnie Shabaka Hutchinsa z grupy Sons of Kemet i powiedział, że gdy wsłuchasz się w jego beat i groove, oczywiście jest to jazz, bo jest tam saksofon, perkusja i puzon, jest również improwizacja, ale jest to także inspirowane dubstepem, grime'em, hip-hopem, go-go house'em, techno, broken beat'em czy drum and bass'em. To wszystko można w tej muzyce usłyszeć. Jak Państwo myślą, ja się zgadzam i czekam na kolejny koncert i projekt Shabaki Hutchinsa, który będziemy mogli usłyszeć na OFF Festiwalu w tym roku. Jak opowiadał mi o nim Giles Peterson, powiedział, że to jest prawdziwy acid jazz. Kiedyś ludzie, jak słuchali, to chyba nie wiedzieli, co to będzie jeszcze acid jazz, ale teraz właśnie on się nam w taki sposób objawia. I na koniec bardzo ważne zdanie, myślę, jeszcze Jean-Claude'a, który jeszcze wcześniej opowiadał o tym, że Londyn słynie z dziwnego sposobu na clubbing, ale że on cały czas się jara tym, co się dzieje i od wielu, wielu lat, pomimo tego, że dobiega już 60, cały czas puszczają muzykę, przy której dzieciaki się bawią i że jak w sobotni wieczór pójdziesz do Total Refreshment Center, zobaczysz jakieś 300-400 osób tańczących do Sun Ra. I to jest prawda. Dzisiaj w klubach, wielkich klubach Londynu, można rzeczywiście bawić się do tak pojechanej, odjechanej muzyki jazzowej. Ale również posłuchać tego, co się tam dzieje teraz współcześnie i co tworzą młodzi ludzie z różnych stron świata, którzy przybyli do Londynu i tam wspólnie grają. Posłuchajcie kolejnego projektu Karate Sorval. Allah ho nabi ji Allah ho nabi ji Allahu Nabi Jira. Hey Nabi Ji, Nabi Ji, Ji Ji. Sarati Korwar. W naszej audycji po raz pierwszy Jazz Fajny Jest. Przypomnę, możemy się komunikować pod numerem 71335 i przez social media, Instagram i Facebook. Tam rozgorzały poważne dyskusje i zaraz będę do nich dołączał. Ale teraz powiem Państwu jeszcze tylko pokrótce, kim jest Sarati Korwar. Urodził się w USA, dzieciństwo spędził w Indiach, gdzie jako 10-latek rozpoczął grę na tabli, jednocześnie posiłkując się nagraniami Johna Coltrane'a i wielkimi innymi mistrzami. Finalnie jednak osiadł w Londynie, gdzie urodził się jako muzyk, skupiając się przy tym na adaptacji tradycyjnej muzyki Indii na europejskie instrumenty perkusyjne. Sarati Korwar współpracuje m.in. z Tamarą Osborne, o której mówiliśmy z projektu Kolokutor z wytwórni On The Corner i tak dalej, i tak dalej. My posłuchajmy, co powiedział mi Jean-Claude, kiedy zapytałem go o tych najbardziej interesujących artystów dla niego dzisiaj z tej nowej londyńskiej sceny, którą się tutaj bardzo często zajmujemy. There are a lot, but the top for me, Kolokutor, Tamar is just wow. I don't have the words in the English language to describe how I feel about her and her music and what she has done and how she approaches everything. Just everything, the way she plays. She takes that huge saxophone and just like it's nothing. For me, she's the special, she's the chosen one at the top of the tree, personally. Yeah, I have to recommend Sarati Korwar, a percussionist drummer from India, signed to Ninja Tune. He is incredible. And then Tendelonious, who performed with EABS. Look out for the Nick Walters album, which is dropping on 22A in a couple of weeks. Very strong. No, sami państwo słyszeli, Tamara Osborne na pierwszym miejscu i projekt Kolokutor. Jean-Claude powiedział, brakuje mi słów, żeby opisać, jak się czuje, kiedy na nią patrzy. Jej muzyka i to, co osiągnęła, jej podejście. Wszystko niesamowicie patrzy się, jak gra na tym ogromnym saksofonie. Przypomnę, że oprócz fletu i innych saksofonów, Tamara gra również na saksofonie barytonowym. Wspomniał Saratego Korwara, wspomniał również Teloniusa i o tym, że nagrywał z Apsami. No i tyle. W każdym bądź razie później porozmawialiśmy o czymś ważnym, bo teraz za chwilę posłuchamy muzyki ze składanki Deep Jazz Jean-Claude'a, ale zapytałem go również, jakie ma teraz najbliższe plany, co będzie robił. I've been talking to my friend Victor Kiswell, who is a world-class record dealer out of Paris. And I've known Victor for about 5-6 years, and we've become very, very close. A healthy competitive spirit, you know. I was coming up to do the next volume, and I thought I wanted to do it with Victor. We have them in our collections. Whenever I do a compilation, those records on that compilation, I have played them out. So the 9 tracks on World Jazz Groove, equally the same. They're tracks we've played for years, or discovered in the last couple of years. No, opowiedział nam o przygotowywanej przez niego i kolegę z Paryża i o tym, jak to robią kolejnej składance. A my teraz posłuchajmy, skoro już mówimy o składankach Jean-Claude'a, składanki Deep Jazz utworu skomponowanego przez Stantona Davisa. Deep Jazz If Music po raz pierwszy w Jazz Fajny Jest. Thank you. If Music Presents Deep Jazz, Stanton Davis. To jest album z roku, już Państwu mówię, trzymam tą okładkę w ręku. To już parę lat minęło, muszę powiedzieć, od kiedy mam tą płytę. Pięknie wydany album z opisami, z okładkami w środku każdego tracku, bo tutaj znajdujemy bardzo wielu różnych artystów. I muszę Państwu szczerze powiedzieć, że pomimo tego, że próbuję się tutaj dopatrzeć tego roku, to nie widzę. W każdym razie za chwilę posłuchamy najnowszej If Music 2.0 Ninja Tune and If Music Presents. I to jest muzyka z lat 1009 do 1989. Tak. Jeszcze chwilę raz z Jean-Claude'em porozmawiamy, ponieważ zapytałem Jean-Claude'a, to było ważne pytanie dla mnie, co najbardziej interesuje go w nadchodzącym 2019 roku muzycznie. Well, we've got the new Cinematic Orchestra album dropping on the 15th of March. That's going to be crazy. There's the Nick Walters album, which is very, very good, coming out on the 15th of February, I think. Then there is Deep Jazz 3. There's the new Kolokuta album, but they're recording that at the moment. There's a new Ruby Rushton dropping very, very soon. The Sun Ra coming out on Languidity, which I'm very excited, very, very excited to hear about. So yeah, all in all, I think 2019 should be an interesting year. A więc Jean-Claude na pierwszym miejscu wymienił Cinematic Orchestra i ich album, który wychodzi już 15 marca. Ja też bardzo mocno czekam. Państwu już prezentowałem kilkukrotnie i te nowe nagrania, i wcześniejsze. 5 koncertów w Polsce nadchodzi. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Widzimy się tam. Powiedział o tym, że nadchodzi kolejna składanka Deep Jazz, część trzecia, więc czekamy na If Music, który wprowadzi nas w świat deep jazzu. Powiedział o nowym albumie Kolokutora, który już się nagrywa, i powiedział o płycie Sun Ra dla Languidity Records, koncert z Kalisza, o którym rozmawialiśmy podczas jednej z audycji. W każdym razie podsumowując, powiedział, że nadchodzący rok, znaczy rok 2019, który teraz mamy, będzie bardzo, bardzo interesujący. Ja mam nadzieję, że dla Państwa interesująca była również dzisiejsza audycja. Na wszystkie komentarze a propos tych tracków czekam na social mediach i pod numerem 71335 jeszcze przez przynajmniej 5 minut. Za wszystkie dziękuję. Pozdrowienia z Torunia i ze wszystkich innych miejsc. Bardzo mi miło, że Państwo tak aktywnie ze mną tutaj współpracują, że tak powiem. Chciałbym oczywiście powiedzieć, że wydawcą dzisiejszej audycji jest Piotr Kordaszewski, realizatorem Michał Jakubik, którym bardzo dziękuję za pomoc w realizacji. I na koniec dzisiejszego spotkania mam dla Państwa kolejny smaczek z wytwórni If Music, a w zasadzie jest to wydane przez Ninja Tune i If Music w kooperacji, składanka przygotowana przez Jean-Claude'a. Już udało mi się doszukać tutaj roku. To jest z roku 2014. I posłuchamy artystę, którego w zasadzie Jean-Claude odkrył w swoich poszukiwaniach. Jest to Jono McCleary. Tutaj posłuchamy go w remiksie grupy Cessa. I to będzie już na dzisiaj koniec. My słyszymy się oczywiście za tydzień i będzie kolejny wywiad, tym razem z Michaelem Janiszem z kolejnej wytwórni londyńskiej, który opowie nam o swoich doświadczeniach, bo Michael jest też kontrabasistą i aktywnym muzykiem, więc będziemy mieli z pierwszej ręki wszystkie informacje. A ja czekam na Państwa komentarze, czekam na to, co chcielibyście usłyszeć, i oczywiście sam przeszukuję swoje zasoby, żeby przygotować ten kolejny wieczór jak najlepiej. Za uwagę dzisiaj bardzo Państwu dziękuję, życzę miłego wieczoru, niech moc będzie z Wami. Wszystkiego dobrego.